الله الرحمن الرحیم. با توجه به تمام شدن وقت، من چیزی برای گفتن ندارم. آنچه جناب مولوی بزرگزاده بیان کردند و بیانات ارزنده مهمان عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی، برای عمل انشاءالله به همه این گفته های خوب و مورد پسند کفایت میکنه. من فقط چند کلمه عرض خیر مقدم دارم خدمت این مهمان بزرگوار که روزی برای چند سال ایشون به عنوان نماینده عالی دولت در سطح این شهرستان بودن و همچنین شهرستان های عدیده ایران شهر، خود سیستان و زابل، با کولباری از تجربیات در زمینه مسئولیت و بحث فرمانداری. الان ایشون در سمت بسیار مهم و ارزنده معاونت امنیتی جناب استاندار بزرگواری که ایشون به برجستگی های ایشون اشاره کوتاهی داشتن، به حق و الانصاف ایشون استاندار کم نظیری هست در کشور و انسان شایسته ای. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای میرشکار و همراهانی که ایشون را همراهی میکنند از شهرستان و از مرکز استان. امیدواریم که انشاءالله نگاه ایشون هم مثل نگاه جناب آقای استاندار نسبت به این منطقه، با توجه به بیانات و توضیحاتی که خود ایشون ارائه دادن، اهمیت این منطقه ایجاب میکنه که نگاه ها ویژه باشه. اما در راس همه آمادگی شما مردم خوب و استقبال شما مردم عزیز از برنامه های خوب دولت تدبیر و امید در تمام زمین ها، حتی در مقوله برقراری امنیت هم همچنان که اشاره شد، خود شما هستید. همچنان که قرآن کریم می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در زمین حفظ امنیت و نگهداری امنیت، توسعه امنیت، گسترش امنیت، باید من شما این که در این شهر، در منطقه، در زمینه های امنیت، باید به قول معروف آستین را بالا بزنیم و با رجال امنیتی که در شهرستان و شهر مشغول فعالیت هستند، همچنان که قبلا من عرض کردم چند جمعه قبل، با اطلاع رسانی به موقع، با همکاری و هماهنگی با اونها، شما می توانید این وضعیت را که الان به قول یک نفر در تهران، من هفته قبل یک شب دو شب تهران بودم به مناسبت جلسه، صحبت شد که گفتن در کنارک این وضعیت نیست، در نگور نیست، در نیکشهر نیست، در قصرکند نیست، به قول ما شما الا بالله در همین چارچوب شهر چابار این وضعیت بهانه دزدیدن تلفن همراه و موبایل و موتورسیکلت و احیانا خود را دیگری یا بهانه های دیگری این مسئله وجود داره. بالاخره این حتما علتی داره و مسئولین عزیزم دارن علتیابی میکنند این موضوع را با این وضعیت که چرا این اختصاص پیدا کرده، این ناامنی به اصطلاح در میان مردم به این شهرستان. و وقتی که این مسئله به نتیجه رسید، موقع کسی هم از انسانهایی که واقعا یک نوع بغاوت شهری را مرتکبند، یک نوع خلاف دستور الهی را مرتکبند، خلاف دستور کشوری و خلاف دستور رهبر اقدام میکنند، طوری نشه که اینها به عنوان باغیان در این منطقه معرفی بشند و اون جرم بسیار سخت و سنگینی که قرآن برای بغات قائل شده، حتی دست بریدن، پا بریدن به مرحله و کشتن، مرتکب این کارها به هر حال مجازات میشه. امیدواریم که خداوند متعال نعمت امنیت را پایدارتر و گستردهتر برای همه ما و شما و مردم این استان کلن و مردم این کشور، همچنان که امروز میبینیم اشاره هم فرمودند که در دنیا چه خبر است از این هیاهوهای ناامنی و ظلم و ستمها و درگیریها، ولی تا به حال الحمدلله این نعمت در اینجا به حد وافر برقرار هست. گاهی من فکر میکنم وقتی زنهای ویرشکار صحبت میکردن توی ذهنم آمد که بگم که شاید من شما دوچار چشم زخم شده ایم که بالاخره این مسئله اینجا فقط متمرکز شده، و اونم به همین طریقه از پاکی و سادگی و دیانت و تدین مردم اینجا سوی استفاده میشه توسط کسانی که غیر اینجایی و غیر بومی در اینجا هستند و اخیرا به این منطقه اضافه شدند. کاری نکنند که بالاخره روزی شورای امنیت حتی میتواند اصطلاح ملیتهایی را که مضر هستند برای یک شهری، برای یک منطقه، میتوانند بنشینند و تشخیص بدهند که وجود فلان فرد که سالها در این شهر بوده، مثلا در فلان شهر بوده، این هست که باعث ناامنیه، باعث شرارته، باعث دردسر برای مردم منطقه است، مثلا ملیتش را حذف میکنند و دستگیر میکنند و میفرستند جای تبعید میکنند یا به سزاهای دیگری مجازات میکنند. خدا بکنند که انشاءالله مسئله به اونجا نکشه. دست دولت مطمئنن کوتاه نیست، ولی به هر حال اونا مسائل را ریشه‌یابی میکنند و ریشه‌ای بررسی میکنند. باز مجددا من با توجه به ضیق وقت خدمت دوستان، همراهان، جناب حاجی میرشکار و محضر خود ایشان و جناب حاجی آقای مبارکی هم که ما مدتا چشم برای ایشان در مسجد بودیم، ولی به سبب پرکاری ایشان بعد از مدت تشریف آوردن مسجد، همه را من خیر مقدم عرض می کنم و امیدواریم که این روابط بین دولت مردان و مردم انشاءالله روز به روز مستحکم تر بشه و صداقت ها بیشتر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.